Spoglądam na trójkowym zegar, tam wielkimi krokami zbliża się minuta po godzinie czwartej. Czy to już pora? Tak, to już pora na mikrokosmos. Dobry początek mikrokosmosu, nowe nagranie, nowa płyta zespołu The National. Goście, panie, to taki kontrapunkt dla głosu wokalisty. No i dzięki temu płyta jest dosyć różnorodna, taka trochę niespokojna w swoim brzmieniu, w swoim przekazie. Nie jest to już tak przyjazne do słuchania, choć to absolutnie nie jest zarzut. Bardzo dobry album The National, chociaż trzeba się trochę skupić i trzeba pozwolić mu sobą porządzić. Taki pomysł miał zespół na The National na nowy album I'm Easy to Find. To jego tytuł. Album wczoraj w piątek się ukazał. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie i skoro zaczęliśmy od dużych nazw, to jeszcze jedna zaraz obok. Call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming, they will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. Essential that I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. I sure don't have the time. Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Niemal tytułowe nagranie z nowego albumu The Raconteurs. Wracają właśnie tacy. The Raconteurs. Utwór nosi tytuł Help Me, Stranger, a płyta nosić będzie tytuł Help Us, Stranger. 12 piosenek, 41 minut i album już za moment. 21 czerwca. Za moment, za 5 tygodni, za chwilę. Znamy już parę nagrań z tego albumu, a jeżeli znamy parę nagrań, to znaczy, że album będzie dobry. Tak, zauważyłem taką prawidłowość, jeżeli singli jest dużo, no to to znaczy, że było z czego wybierać, jest czym promować. Jeżeli singli jest mało, no to różnie może być z albumem. The Raconteurs za nami. Ja przypominam, że działają adresy nasze elektroniczne, że jestem tutaj po tej stronie. Państwo piszą, pan Paweł napisał, że niebo zdaje się blednąć na wschodzie. Czyżbym był spóźniony? Nie, nie, wszystko w porządku. Wschód słońca za pół godziny. Tak, już za moment. Zespół Maybird. Mam wrażenie, że pojawili się już kiedyś. To taki amerykański zespół złożony z... taki trochę rodzinny. Nowa płyta właśnie się ukazała i z niej jedno nagranie dla państwa. Podobało mi się takie radosne granie. Oni już mają pierwszą płytę, wydaną kilka lat temu. Teraz wracają z drugim albumem. Album nosi tytuł Things I Remember From Earth. Maybird. Myślę, że do zapamiętania i do sprawdzenia, co jest dalej, bo ten fragment zdecydowanie, moim zdaniem, taki zachęcający. No, rozbudowano to wszystko bardzo ładnie. Pamiętają Państwo Saszę Sajem? Urodzona w Londynie, trochę Brytyjka, trochę Norweszka. W każdym razie, co najistotniejsze, bardzo solidnie wykształcona muzycznie, co było słychać na ostatniej płycie, którą się zachwycaliśmy. Jaka będzie nowa płyta? Mam dla Państwa jeden fragment i wydaje mi się, że ten czar... A co będę Państwu mówił? Proszę posłuchać. The blips, beasts through the beats of my heart. We're hard on ourselves, cause it hurts to be open. I got shot down for wanting to live on the stars. I'm hiding my scars, a spaceman on earth. I fell through the holes, the black holes inside my heart. Dark hole, dark love. Oh my heart. Shut down for wanting to live on the stars. I'm hiding my scars, a spaceman on earth. Fell through the holes, black holes inside my heart. Dark hole, dark heart, dark parting of hope from heart. Of our We are holy, we are holy, we are holy. To chyba będzie pierwsza jesienna zapowiedź, bo chciałem mówić o całej płycie, o której niewiele wiemy na razie, ale mimo tego, że ten utwór dosyć prosty, łatwy, to jednak wyczuwa się tę niespójność, ten eklektyzm. Coś tu się będzie działo, taką mam nadzieję, a płyta dopiero 27 września się ukaże. Nazywać się będzie Holy, trochę tak jak utwór, którego słuchaliśmy przed momentem. No i oprócz tego nagrania Holy, Holy, Holy, jest jeszcze jedno, którego można posłuchać. No i to wszystko. Mam nadzieję, że w wakacje może jeszcze wróci do nas Sasha Sajem, ale Sasha oprócz tego singla, którego posłuchaliśmy przed momentem, w ostatnich dniach, tygodniach podzieliła się jeszcze jednym nagraniem. Wydaje mi się, że trochę zaskakującym. kto rozpoznał? Myślę, że ci, którzy znają na pamięć tę piosenkę, to bez problemu. A słowa na pamięć, a jeżeli chodzi o melodię, no to tutaj słychać, że ona się na muzyce, na tworzeniu, na komponowaniu zna. Your Song, Eltona Johna za nami i Sasha Saim. Przenosimy się, proszę państwa, do Szwecji. Tam w 2016 roku debiutowała, nie osiągnęła wielkich sukcesów, bo wymienia może 2-3 miasta, w których koncertowała do tej pory, ale wydaje drugą płytę, Wilma Flood. Tak się nazywa i śpiewa. Myślę, że ten głos się państwu spodoba. I haven't said the three words to you yet. Can I handle you? These winds of depression are as normal as rain. I can feel your pain. I can feel your pain. My mood swinger. Thoughts hunt me down, down. My mood swinger, my mood swinger, my mood swinger. I will tiptoe around until I can say the three words and that I have found a way to handle you, a way to handle you. Wilma Flood. Trochę podobieństwo pewnie do Melanie, trochę Buffy St. Marie, trochę John Baez, trochę Anne Brun, oczywiście. Bardzo podobnie, tylko tutaj to wszystko jakby bardziej rozbudowane, nie skupione tylko i wyłącznie na głosie. Bardzo ładna płyta i jeszcze dzisiaj do niej wrócę, bardzo mi się spodobało to granie, zresztą brzmi znajomo. Jeżeli chodzi o Anne Brun, to przyniosę Państwu i covery, bo przed chwilą mieliśmy przecież cover Eltona Johna, to przyniosę Państwu za 2 tygodnie taki specjalny, okolicznościowy, nowy od Anne i opowiem historię, ale to za 2 tygodnie będzie ku temu okazja. A teraz przenosimy się do Afryki, do południowej Afryki. Under the African sun, it's where I find my soul lies. Rivers running deep into my soul. Heat on my skin, heat on my heart begin. Where I find my soul lies, ooh yeah. Where I find my soul lies, ooh yeah. People wanna free in government cages. Find my soul eyes, my soul eyes, ooh yeah. It's where I find my soul eyes, ooh yeah. My soul eyes, my soul eyes, ooh yeah. Yeah. Teraz zadam Państwu pytanie, jaki kolor skóry ma ta wokalistka? Oczywiście biały. Burzę włosów i tunele w uszach. Jest działaczką, nie powiem, że lokalną, bo tak naprawdę miejsca zamieszkania to trudno znaleźć. Ona wymienia jednym tchem południową Afrykę, Lesoto, Botswanę, Zambię, Malawi, Tanzanię, Kenię. To wszystko jest jej dom. To jest taka wolna dusza, która chce pomóc przyrodzie, która tam na tym drugim końcu świata się znajduje. A płyta wstrząsająca. Jeszcze dzisiaj do niej wrócę. Jeszcze jedno chociaż nagranie z tego albumu. African Dream Parade. A ona sama nazywa się Anne Jungle. Tylko Jungle pisane przez A, a nie przez U. No to już z tych najważniejszych utworów chwilowo, no nie powiem, że odkładamy je na bok, ale jeszcze będzie parę takich momentów poruszających. Może ten utwór też będzie do nich należał. Pani nazywa się Beck Stevens. To sobie popodróżowaliśmy i mieszka w Adelaide. Nie wiem, czy to jest pierwsza płyta, czy druga. W każdym razie nie. Coś tu jest. 2013, pierwsze nagranie. W każdym razie płyta dosyć dojrzała. W każdym razie też marudna taka, trochę smutna. Zresztą ona sama pisze, że najbardziej interesuje się psami i smutnymi piosenkami. Beck Stevens, oczywiście żartem. Parę tygodni temu rozmawialiśmy i zapowiadałem koncert zespołu Built to Spill. Ten koncert odbył się w tym tygodniu. Recenzje jak najbardziej pozytywne. Mimo tego, że koncert może nie za długi, ale cała płyta sprzed 20 lat odegrana. No i trochę sobie też publiczność pośpiewała. Cieszę się, że taki zespół przyjeżdża do Polski i dzieli się tymi nagraniami, które przed laty były dla nas ważne. W każdym razie, w przypadku Built to Spill wracałem do albumu z 2006 roku, a teraz mam kolejną okazję, by wrócić do tych nagrań sprzed 12 lat. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, bo tutaj zespół już nie był tak sławny jak Built to Spill, ale myślę, że parę osób zapamiętało tę nazwę. Perpetual Groove. To ja sobie wrócę do tego albumu z 2007, albumu Live, Love, Die. Może nie najbardziej przebojowy, ale jednak poruszający fragment tej płyty przed nami. Mayday, a recording presenting the actual radio conversations between pilots and air traffic controllers during several flying emergencies. Bye. jeżeli ktoś zadaje pytanie, skąd się wzięło takie granie, jak gra na przykład Phosphorescent? A no właśnie, Perpetual Groove, Built to Spill i cała plejada artystów, o których już nie pamiętamy. Zespół Perpetual Groove, gdyby istniał nieprzerwanie, gdyby nie ta paroletnia przerwa, to można było powiedzieć 20-letni już dziś, jeżeli chodzi o doświadczenie. Przerwa nam się zdarzyła, bo od ostatniej płyty mija właśnie 10 lat. I po tych 10 latach wracają. Silence. Break your silence. W 2015 roku postanowili wrócić na scenę. Zagrali 2-3 koncerty, podzielili się nowym singlem, którego wtedy słuchaliśmy, a w 2017 wpadli na pomysł, żeby jednak nagrać nową płytę. Ten album przed chwilą się ukazał. Nazywa się po prostu Perpetual Groove. Jest 5. czy 6. wydawnictwem zaledwie na przestrzeni tych ponad 20 lat działalności zespołu. A pod koniec tego albumu jeszcze takie nagranie.